ارمان د سنگر یار درزم په دغه لار ارمان د سنگر یار درزم په دغه لار درو می غواړ ډېر ما جانا نبی قرار ارمان د سنگر یار درزم په دغه لار درو می غواړ ډېر ما جانا نبی قرار ارمان د سنگر یار درزم په دغه لار ارمان د سنگر یار سنگر زما ارمان دی لو وخت انتظار نور تان زما گزران دی نستای ناراض کور کی زړګی زما پریشان دی نستای ناراض کور کی زړګی زما پریشان دی قبول می پدوانو ستر گو وخت د منصور یار ارمان د سنگر یار درز قبول می پدوانو ستر گو وخت د منصور یار ارمان د سنگر یار درزم په دغه لار درو می غواړ ډېر ما جانا نبی قرار ارمان د سنگر یار درزم په دغه لار سنگر می معشوق دا کسر زکمی مالا دا دوار ما قبول دی جنگی گنپ چوکالا که هر قسم تکلیفی پریزی ما خوشالا که هر قسم تکلیفی پریزی ما خوشالا جهاد اللہ حکم دی زمون پکی وقارا ارمان دا سنگر یار درزم جهاد دے اللہ حکم دے زمون کو کی وقارا ارمان دا سنگر یار درزم خدا غلارا درو میں غوڑا ڈیر یم جانا نبی قرارا ارمان دا سنگر یار درزم خدا غلارا کشمیر گورا کشمیر دے لندن گورا لندن دے شاعر دم موسیقی خوب پاڑو کی میان دے زما کشمیر سنگر دے درختیا گلشن گلشن دے زما کشمیر سنگر دے درختیا گلشن گلشن دے خوندو نا خود دوارو دے بیا ہم شتری نزارا ارمان دا سنگر یار درزم خوندو نا خود دوارو دی بیا ہم شتری نزارا ارمان دا سنگر یار درزم خدا غلارا درو می غوڑا دیر یم جانا نبی قرارا ارمان دا سنگر یار درزم خدا غلارا ارمان دا سنگر یار درزم خدا غلارا حالات متاثر چیر اختیا ساقب تنائی دائی دخو پوٹال کے زنگی حقا ساقب تنائی دائی پزڑ باند غم جن چی واللہ ساقب تنائی دائی پزڑ باند غم جن چی واللہ ساقب تنائی دائی زاکرہ پوخ گاش بائی تلوائی اشعار ارمان دا سنگر یار درزم خدا غیر زاکرا پو خوگا جبائی تلوائی اشعار ارمان دا سنگر یار درزم خدا غلار درو می غوڑا دیر یم جانا نبی قرار ارمان دا سنگر یار درزم خدا غلار درو می غوڑا دیر یم جانا نبی قرار ارمان دا سنگر یار درزم خدا غلار درو می غواړ ډېر ما جانا نبی قرار ارمان د سنگر یار درزم خدا غلار ارمان د سنگر یار درزم خدا غلار ارمان د سنگر یار درزم خدا غلار ارمان د سنگر یار